Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lutego, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Rada Medyczna rekomendowała podawanie szczepionki firmy AstraZeneca także osobom do 65 roku życia. Te informacje przekazał w salonie politycznym Trójki minister Michał Dworczyk. Sytuacja w Płocku stabilizuje się. Ostatnie pomiary potwierdzają, że spada poziom wody na Wiśle. Joe Biden nie zmienia krytycznego zdania na temat gazociągu Nord Stream 2. Rada Medyczna przy premierze rekomendowała podawanie szczepionki firmy AstraZeneca także i starszym osobom. Te informacje kilkanaście minut temu przekazał w salonie politycznym Trójki minister Michał Dworczyk. Rada Medyczna wczoraj przyjęła takie wytyczne, które znalazły odzwierciedlenie z kolei w wytycznych i w stanowisku ministra zdrowia. Te wytyczne mówią, że szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 roku życia. Dzięki temu więcej nauczycieli będzie mogło otrzymać szczepionkę firmy AstraZeneca niż początkowo planowano. Wszyscy nauczyciele właśnie do 65 roku życia będą mogli się szczepić, więc od poniedziałku, kiedy rozpoczynamy kolejny etap zapisów dla nauczycieli, również te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Wcześniej zielone światło dla podawania preparatu firmy AstraZeneca także i starszym osobom dała Światowa Organizacja Zdrowia. Szczepienia nauczycieli ruszają. Dziś chęć zgłosiło 268 tysięcy pedagogów. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja powodziowa w okolicach Płocka stabilizuje się, a woda zaczyna powoli opadać. Oprócz straży pożarnej w pomoc mieszkańcom zalanych części miasta zaangażowane jest wojsko, także więźniowie z miejscowego zakładu karnego. Konstanty Radziwiłł dodał, że zator lodowy w okolicach Płocka będzie rozbijany lodołamaczami, jeśli poprawią się warunki. Łamanie lodu w zasadzie możliwe jest tylko wtedy, kiedy połamany lód ma szansę spłynąć. A spłynąć może wtedy, kiedy nie zamarza natychmiast po tym, jak został połamany. Czyli krótko mówiąc, temperatura musi być w okolicach zera. Na pewno nie może to być duży mróz, tak jak w tej chwili. Jest to znowu dobra wiadomość, to jest jutrzejszy dzień, ponieważ prognozy mówią, że temperatura w okolicy Włocławka będzie w okolicy zera i niewykluczone, że będzie można użyć lodołamaczy. Wczoraj w ciągu dnia poziom wody na Wiśle spadł o 30 centymetrów. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że prezydent Joe Biden nie zmienił swojego krytycznego stanowiska wobec gazociągu Nord Stream 2. Jednocześnie przekazała, że amerykański przywódca 19 lutego weźmie wirtualnie udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie wygłosi przemówienie na temat relacji transatlantyckich. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Zapowiadając udział amerykańskiego prezydenta w monachijskiej konferencji, Jen Psaki przypomniała, że Joe Biden trzykrotnie uczestniczył w niej w przeszłości. Prezydent będzie mówił o znaczeniu naszych związków transatlantyckich i potrzebie wspólnego zmierzenia się przez Stany Zjednoczone i Europę z globalnymi wyzwaniami. Poproszona przez Polskie Radio o komentarz do wznowienia przez Gazprom budowy Nord Stream 2 i wypowiedzi niemieckich polityków w obronie gazociągu, Jen Psaki wskazała na wcześniejsze stanowisko prezydenta Bidena, krytykujące gazociąg jako niekorzystny dla Europy. On nadal stoi na tym samym stanowisku. Rzeczniczka Białego Domu uchyliła się od odpowiedzi na pytanie, czy Stany Zjednoczone prowadzą obecnie rozmowy z europejskimi sojusznikami w sprawie nałożenia sankcji na Rosję w odpowiedzi na aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Psaki przypomniała, że Stany Zjednoczone są w trakcie analizy agresywnych działań Moskwy i zapewniła, że potencjalna odpowiedź będzie przedmiotem konsultacji z sojusznikami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już jutro Światowy Dzień Radia. O zmieniającej się radiowej rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście rozwijających się serwisów streamingowych, mówił na antenie Trójki dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Przed radiem jest dopiero przyszłość, że to nie jest radio, które będziemy rozpatrywać tylko jako historyczne rozwiązanie medialne, że przed tymi nadawcami, przed tymi firmami, przed tymi organizacjami, które produkują treść, które produkują słuchowiska, audycje, koncerty, jest przyszłość. Światowy Dzień Radia został ustanowiony przez ONZ i jest obchodzony od 9 lat. Chodzi o upamiętnienie powstania rozgłośni radiowej ONZ, ale przede wszystkim o zwrócenie uwagi na rolę radia we współczesnym świecie. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Mniej więcej za 2 godziny na korcie imienia Margaret Court w Melbourne pojawią się Iga Świątek i Fiona Ferro, by zagrać w tenisa o 4. rundę wielkoszlemowego Australian Open. Jeśli 19-letnia warszawianka wygra, trafi na zwyciężczynię meczu Simona Halep, Weronika Kudiermietowa. Awans do 1/8 finału zapewniły już sobie m.in. Serena Williams po zwycięstwie nad Anastazją Potapową z Rosji, Gabrinie Muguruza wyeliminowała Zarinę Diaz z Kazachstanu, a Naomi Osaka Tunezyjkę Ons Jabeur. W turnieju mężczyzn w 1/8 finału znaleźli się Aleksander Zverev i Gregor Dimitrov. Trwają lub wkrótce zaczną się mecze takich gwiazd jak Novak Djokovic, a także szykuje się pojedynek na szczycie Dominika Thiema i Nika Kyrgiosa. Dziś ostatni dzień z kibicami w Melbourne Park. Od północy bowiem w stanie Wiktoria obowiązywać będzie lockdown. Piłkarz roku według FIFA Robert Lewandowski i Bayern Monachium zdobyli ostatnie brakujące do six-packa trofeum klubowe Mistrzostwo Świata. W tym sezonie Bawarczycy triumfowali w Mistrzostwach, Pucharze i Superpucharze Niemiec, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Wśród zdobywców kompletu tytułów są najwięksi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, no i teraz Robert Lewandowski. Dziś znów ożyje Wielka Krokiew. Puchar Świata w skokach narciarskich po miesiącu wraca do Zakopanego. To ważny start dla Polaków, bo będzie to kluczowa eliminacja wewnętrzna przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata. Drugi trener reprezentacji Polski, Maciej Maciusiak. Myślę, że zaraz po niedzielnym konkursie w Zakopanych zostanie podany ostateczny skład. Tu też jeszcze zastanawiamy się nad 5-6, ale myślę, że będzie to nawet 6 zawodników. Trening o 13.30, kwalifikacje o 16.00, w weekend konkursy indywidualne. Dziś ważny dzień dla siatkarek Chemika Police. W południe dowiedzą się, z kim zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, a wieczorem grają w ćwierćfinale Pucharu Polski z deweloperem Rzeszów. Paulina Maj-Erwart. No, z kim nam przyjdzie grać, to będziemy się starały przygotować do tego meczu jak najlepiej i no chyba już w tej 8 nie ma słabych zespołów, więc musimy się z tym po prostu liczyć. O 14.15 na antenie Trójki duża porcja tenisa i podsumowanie meczu Igi Świątek. Studio Australian Open poprowadzi Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Śnieg popada głównie na wybrzeżu i na południowym wschodzie, od minus 12-11 stopni na krańcach wschodnich do 2-3 poniżej zera na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład sandbar Samsung. Funkcja adaptacji dźwięku. Za jedyne 20 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Elżbieta Korczyńska-Jordan. Elżbieta Korczyńska-Jordan. Agnieszka Łukasiewicz. Profesor Elżbieta Mączyńska z SDH. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. No i ja, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie i zaczynamy. Teraz bardzo gorący temat, mianowicie reklamy. Czy znikną z naszej rzeczywistości z powodu podatku? Jak pogodzić zwolenników i przeciwników, pani profesor? No to jest bardzo trudny temat. W ogóle reklama, ja uważam, że to wymaga zresztą w skali globalnej zastanowienia się, bo reklamy bardzo nam uprzykrzają życie. Reklamy też coraz więcej pochłaniają środków różnego rodzaju papierowych, także szkodliwych dla naszego środowiska. No jest takie powiedzenie, że człowiek to jest taka dziwna istota, która zepnie drzewo, wyprodukuje z tego papier, na papierze, z papieru zrobi ulotkę, a na ulotce napisze chrońmy drzewa. Więc tutaj potrzebne są rzeczywiście jakieś rozwiązania, które by ucywilizowały ten cały system reklamowy. Ale to jest trudna sprawa, bo jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i w związku z tym jasną jest rzeczą, że firmy, które będą podlegały tej opłacie czy podatkowi, nie wiem jak to nazwać, będą protestowały, ale różne inne kraje też poszły w tym kierunku ze względu na problemy, jakie wiążą się z pandemią i dodatkowymi nakładami, które wymagane są dla przeciwdziałania pandemicznym następstwom. Opinia pana Andrzeja? Ale nie ma rynku bez informacji, a reklama jest informacją, stąd nie można tak redukować reklamy wyłącznie do niszczenia środowiska, a poza tym no, póki istnieją międzynarodowe, a zwłaszcza amerykańskie koncerny, ta reklama nie zniknie, bo jest ona elementem gospodarki rynkowej, zwłaszcza amerykańskiej, stąd będziemy z niej korzystać. Nawet gdyby doszło w Polsce do takich, a nie innych rozwiązań podatkowych, to sądzę, że koncerny amerykańskie, jak to bywało w innych sytuacjach, poradzą sobie z polskim systemem podatkowym tak skutecznie, że te same reklamy, które do tej pory były normalnie opodatkowane w Polsce, będą opodatkowane w Ameryce znacznie korzystniej i będą do nas wracały przez Amerykę. A jak jest w innych krajach europejskich? No na tyle rozwiązania są korzystne, że polskie firmy w ramach Unii Europejskiej korzystają przecież z lepszych rozwiązań podatkowych w przypadku reklam nie skandynawskich, tylko holenderskich, gdzie część praw na przykład autorskich nabywa się na teren Polski właśnie przez ten kraj, jeżeli importujemy ze Stanów Zjednoczonych. Prędzej czy później rozwiązaniem jednak będzie to, co proponujemy jako podatek najprostszy i najbardziej uczciwszy, transparentny, tak zwany dzisiaj nazywany podatek cyfrowy, a jest on niczym innym jak podatkiem od przychodu. Tylko należałoby to zastosować zamiast podatku CIT, który jak widać jest nieefektywny i dlatego sprowokował myślenie i działania na rzecz podatku cyfrowego dla największych światowych koncernów. Dziękuję bardzo i kolejny teraz temat. Mianowicie... Miesięczny indeks koniunktury opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Panie Andrzeju, co to znaczy, że obniżył się w ciągu miesiąca z 85, prawie 6 punktów do 77? No, oznacza to, że w Polsce koniunktura badana w ten czy inny sposób niestety ulega pogorszeniu. A nie może być inaczej, bo przecież obostrzenia nadal są utrzymywane przynajmniej dla części branż, bo pamiętajmy, że nie wszystkie branże są dotknięte, o czym będziemy później rozmawiać, jak to właśnie między innymi wzrasta chociażby eksport dla wielu firm produkcyjnych. I dopiero teraz widzimy lepiej w czasie tych obostrzeń i wskaźników dekoniunktury, jak powiązane są ze sobą różnego rodzaju branże, bo wszyscy skupiamy się na branży hotelowej, która w tej chwili podlega drastycznym ograniczeniom, powoli dopiero uwalnianym, ale nie zauważyliśmy, że w tle na przykład padają pralnie chemiczne, które pracowały na rzecz całego sektora usług i gastronomicznych i hotelowych i zapominając, że właśnie mamy do czynienia z organizmem prawie że biologicznym, jeżeli mówimy o gospodarce, że tam każdy nerw ma swoją wypustkę do innej części organizmu i to wszystko ze sobą współżyje. Natomiast jeżeli nie mamy właśnie takich, mamy przerwane te połączenia, no to niestety część tej gospodarki zaczyna obumierać i efektem zewnętrznym są te różne wskaźniki, na przykład dekoniunktury, bo to nie jest wskaźnik koniunktury, dzisiaj należałoby go określić, tylko raczej dekoniunktury w Polsce, która ma miejsce. Pani profesor? No tutaj święte słowa. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych i rzeczywiście dekoniunktura w jednej branży wcześniej czy później przenosi się w sposób bardziej pośredni czy bezpośredni na inne branże. Ten przykład z pralniami w połączeniu z hotelami to bardzo dobrze obrazuje, ale też trzeba powiedzieć, że przedsiębiorstwa zaczynają coraz bardziej sobie radzić z tą sytuacją pandemiczną, bo mają świadomość tego, że ta pandemia może się jeszcze dłużej utrzymać niż w niektórych niż wynikałoby z niektórych scenariuszy. A poza tym już z wielu środowisk badawczych płyną sygnały, że musimy być przygotowani na kolejne pandemie. I takim przykładem naczyń połączonych to jest sposób reagowania niektórych hoteli w różnych krajach na rozwijanie się pracy zdalnej, bo ta praca zdalna też pozostaje. Wobec tego niektóre hotele, to The Economist to opisuje, niektóre hotele oferują taką usługę jak wynajmowanie pomieszczeń na godziny przez pracowników, którzy pracują zdalnie, a nie mają warunków, żeby tę pracę wykonywać w domu albo nie chcą wykonywać w domu. I tutaj zyskują te mniejsze hotele także, które są zlokalizowane w miejscach bliskich zamieszkania tych pracowników i okazuje się, że ta oferta jest na tyle finansowo korzystna, że pracownicy mogą się na nią zdecydować, włączają się w to też same przedsiębiorstwa, zaczynają z hotelami współpracować. To jest taki jeden tylko przykład nowej oferty, nowych zjawisk, które wymusza pandemia. Czyli zbyt trochę optymistycznie pani patrzy. No, trzeba patrzeć moim zdaniem realistycznie. W dzisiejszych czasach nie ma zbyt dużo miejsca na optymizm, ale też pesymizm nie służy wychodzeniu sytuacji. Wobec tego trzeba realistycznie podchodzić do tego, co się obecnie dzieje. To teraz nasza piosenka. Pójdź porozum raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź. I pewnego dnia w to, co łączyć ma też, się włącz. Nie walcz bez końca tak, sensu tej wojny brak. Zagub niczym topór swą zaciekłą złość. Rozstrąbimy to, niech dołączy kto ma już dość. Górą ty, górą ja, znajdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach dwóch niech gra. Całe dnie zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu kaman. Nie upieraj się, pod uwagę weź inny plan. Górą ty, smakuje beton, jeśli mi nie wierzysz, spójrz na moją twarz. Podkręcił łzy na mnie. Nie chciałem nocy. Miałem nie być nigdzie, a z później dzisiaj jestem. Ty też możesz. Górą ty, górą ja. Zejdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciała tu nie gra. Górą ty, górą on. Głosy dwa. Jeden to zejdzie się z wielu miejsc i stron. Teraz zaskoczę Państwa, mianowicie wasz 10 na 16 województw występuje nadwyżka ekonomistów. To wynika z barometru zawodów przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Pani profesor, co pani na to? Panie redaktorze, to nie jest zaskoczenie. My już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że teraz już troszeczkę wygasa, ale był taki okres boomu rozwojowego, jeśli chodzi o szkoły prywatne, które na ogół powstawały i wybierały profile, które nie wymagają inwestycji na przykład w laboratoria czy w jakieś urządzenia badawcze różnego rodzaju i stosunkowo łatwiej było i jest nadal założyć szkołę kształcącą ekonomistów, specjalistów od zarządzania niż uczelnię, która kształci na przykład w zawodach inżynieryjnych. I tak się stało. Był wysyp tych szkół prywatnych. Część z nich już w tej chwili nie funkcjonuje. Część zlikwidowała działalność ze względu na niż demograficzny i spadające zainteresowanie. I to było do przewidzenia. I że może być nadmiar specjalistów z zakresu wiedzy ekonomicznej, nauk ekonomicznych i zarządzania. I tak się dzieje. Natomiast na rynku wciąż brakuje i od dawna sygnalizują to pracodawcy, przedstawicieli różnych zawodów technicznych i tutaj z tej publikowanej listy czy rankingu zawodów najbardziej poszukiwanych, z tej listy to wyraźnie wynika. No są pracownicy biur podróży, są socjologowie, filozofowie. Ci wszyscy będą mieli kłopoty. Ale to trzeba było zauważyć, że w Polsce nie ma takiego rankingu, jaki jest w innych miejscach na świecie, który wskazuje, po jakiej uczelni będę, ile zarabiał i jaki kierunek powoduje, że znajdę miejsce, po prostu znajdę dla siebie zatrudnienie. Stąd jeżeli robimy rankingi szkół według innych kryteriów niż te, to niestety wysyłamy też fałszywą informację dla młodego człowieka, który zamierza studiować, ale nie traktuje wtedy studiów jako swojej inwestycji życiowej, która ma mu później pozwolić na normalne zafunkcjonowanie w tym życiu. Dlatego też przez lata przecież w Polsce studia, zwłaszcza w tych kierunkach, po których tradycyjnie nie było później zatrudnienia albo bardzo trudno było zdobyć zatrudnienie, tak naprawdę były ekspozyturami urzędów dla bezrobotnych, tylko że taki właśnie student miał poczucie, że nie ma statusu bezrobotnego, tylko ma status studenta. I ten system edukacji w Polsce, centralnie sterowany, który wcześniej wyeliminował albo ograniczył szkoły zawodowe i techniczne, których dzisiaj dramatycznie brak dla, nie ma kadr dla polskiej gospodarki, właśnie zarządził, że będzie tak dużo socjologów, tak dużo politologów, że dzisiaj widzimy skutki tych właśnie centralnie podejmowanych decyzji. To teraz też przekazam myślowi dla ciebie.

Nie spodziewałem się tego. Mianowicie 81% Polaków deklaruje, że na co dzień nosi gotówkę w swoich portfelach. Co pani na to? No to proszę państwa, popatrzmy na swoje portfele. Czy mamy tam jakieś pieniądze? No niestety taka jest rzeczywistość, że nie wszystko możemy kupić bezgotówkowo i sama, jeżeli gdziekolwiek wychodzę, wyjeżdżam i tak dalej, to staram się mieć nie tylko kartę kredytową, ale także gotówkę, bo już wielokrotnie byłam w sytuacji, że czegoś nie mogłam kupić albo zapłacić, bo na przykład popsute zostały urządzenia, czy też awaria była i tak dalej. Ale generalnie nawet w tych krajach, które chciały całkowicie odejść od gotówki, w niektórych krajach skandynawskich, to ludzie... Ale Szwecja jest takim dobrym przykładem. Tak, ludzie to oprotestowali. Ludzie chcą mieć możliwość wyboru. I na pewno będzie udział gotówki w obrocie handlowym i innym będzie spadał, ale gotówka tak szybko nie zniknie. Pieniądz elektroniczny jej tak szybko nie wyeliminuje, ale niewątpliwie szybko będzie spadał jej udział w realizowaniu rozmaitych transakcji, tym bardziej, że w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej są ograniczenia, czy w jakim stopniu możemy realizować transakcje gotówkowo, tylko do pewnego poziomu, tylko do pewnej kwoty. Czy pan Andrzej nosi przy sobie gotówkę? Też, ale Bank Szwecji, Szwecja, która została tutaj przywołana, jest też bardzo dobrym przykładem, że jednak tam Bank Narodowy Szwecji stanął w obronie gotówki i posiadania gotówki jako prawa obywatelskiego. Właśnie to Bank Szwecji zatrzymał wyeliminowanie gotówki w tamtym kraju, bo już roztaczano takie wizje, że będzie to pierwszy kraj, gdzie wyeliminowane zostanie administracyjnie gotówka. Tak się nie stało, bo tak jak zresztą zauważyła pani profesor, to jest kwestia też i awarii terminali. Mamy w czasie świąt przeciążenie na tyle sieci, że transakcje kartowe praktycznie w pewnych momentach są tak wolne albo ustają. Mamy bardzo wiele dzisiaj ryzyk związanych z pieniądzem elektronicznym, zwłaszcza, że ta ilość ataków hakerskich, czy na nasze konta, czy na banki, moim zdaniem jest znacznie większa niż tradycyjnych, w cudzysłowie oczywiście tradycyjnych, napadów z bronią w ręku. Także ten pieniądz elektroniczny, który próbowany jest nam być wciskany niemalże na każdym kroku, ma bardzo dużo ryzyk, a gotówka jest jeszcze jakimś śladem po dawnym pieniądzu, chociaż ten papierowy pieniądz nie ma z tym pieniądzem kruszcowym wymienialnym na złoto czy srebro już niewiele dzisiaj wspólnego i dlatego właśnie ta gotówka też daje nam komfort anonimowości, bo każda transakcja elektroniczna zostawia ślad cyfrowy, tak zwany. A ludzie chcą być po prostu, mieć tą intymność zachowaną jednak. Oczywiście. I na koniec jeszcze jeden temat. Czy w okresie pandemii panie biznesmenci mają większe szanse? Niektóre badania to pokazują, panie profesor. Ale przepraszam, ja nie usłyszałam, kto ma większe szanse? Kobiety, menedżerki. Biznesmen. A tak, no przez sieć się przerzuciła, przewinęła taka informacja, że kraje, na czele których premierami są kobiety, lepiej sobie radzą z pandemią. To dość głośna była informacja, natomiast gorzej sobie radzą kraje, którymi rządzą mężczyźni. mężczyźni. No tutaj premier Danii, pani Angela Merkel i tak dalej, ale więcej jest takich krajów. Odsyłam Państwa do wyszukiwarek, to Państwo znajdą mnóstwo informacji na ten temat. Rzeczywiście kobiety w sposób jakby naturalny są przystosowane do tego, żeby radzić sobie bardziej holistycznie podchodzić do życia. Kiedyś jedna ze znanych pisarek mówiła o tym, o swoich relacjach domowych i powiedziała mniej więcej coś takiego, że ja w kuchni trzymam dziecko na ręku, równocześnie odbieram telefon i przygotowuję kanapki. Natomiast mój mąż, jak przestaje nawet mówić, jak nalewa z czajniczka herbatę. Więc to oczywiście zabawne, ale to pokazuje, że kobiety są w stanie z kilkoma sprawami sobie radzić naraz. No, są uwrażliwione na estetykę, uwrażliwione, są empatyczne i poszukują bardziej złotego środka niż konfrontacyjnych rozwiązań. Ale zauważmy, że właśnie te badania wykonane w czasie kryzysu pokazują też inną rzecz. Mianowicie po pierwsze spłaszczyły się struktury. Nie ma tych hierarchicznych struktur, które są typowe dla biur, wieżowców, gdzie są te biura, i nagle ta sieć i dostęp i realizacja zadań przez sieć jakby spłaszczyła to wszystko i nagle lepiej można odczytać ludzkie kompetencje. Ta pandemia spowodowała, że nagle się okazało, ile jest zbędnych w ogóle etatów, pracowników, niepotrzebnych procedur i tak dalej, ale jednocześnie pokazała, kto z tych pracowników, niezależnie jak jest płci, jest po prostu dobrym pracownikiem, mającym kompetencje, mającym pomysły, i nagle w tej grupie zaczęły właśnie być widoczne kobiety. To raczej nie tyle płeć tu zadecydowała, co do tej pory co kompetencje, a te kompetencje były widoczne, jeżeli te sztuczne bariery zostały chwilowo, nie sztuczne, tylko te właśnie takie biurowe bariery nagle przestały obowiązywać. Także to raczej bym z tym wiązał, a nie z samym faktem, że ktoś ma taką czy inną płeć. Ma po prostu kompetencje, ma talenty, które łatwiej było dostrzec w tej nadzwyczajnej sytuacji. No i życzymy powodzenia. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Elżbieta Chorczyńska-Jordan, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Plan dla pracy i rozwoju to kluczowy projekt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, o którym mówimy Państwu co tydzień. Dziś porozmawiamy o rozwiązaniach i działaniach poprawiających sytuację mieszkaniową Polaków. Państwa i moim gościem jest Anna Kornecka, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie minister, jakie są najważniejsze rozwiązania pakietu mieszkaniowego w jego obu częściach, rynkowej i społecznej? Jeżeli chodzi o rynkową część pakietu mieszkaniowego, to przede wszystkim program Lokal za grunt. Jest to nowy program wspierania rozwoju inwestycji. Jest on kierowany do gmin i podmiotów, które są zainteresowane prowadzeniem działań w sektorze budowlanym, przede wszystkim tych podmiotów prywatnych. Do tego jeszcze procedujemy w tym momencie ustawę o społecznych agencjach najmu. Takie przepisy, które podtrzymują rozwój rynku mieszkań na wynajem, zwłaszcza w sytuacji nadpodaży rynkowej wywołanej sytuacją pandemiczną. I pracujemy również nad rozwiązaniami ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, czyli przepisy, na jakie gminy mogą sprzedawać swoje grunty pod inwestycje realizowane przez kooperatywy mieszkaniowe. Ale pakiet mieszkaniowy to też część społeczna. To ta część, która wprowadza nową formę budownictwa czynszowego pod nazwą Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Tworzy fundusz, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, który wprowadza możliwość udzielania gminom wsparcia w zakładaniu tych społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Mamy wyższe granty z Funduszu Dopłat dla gmin na partycypację w budowie. Jeżeli to jest budownictwo czynszowe, społeczne, to mamy nawet 35% finansowania inwestycji. Jeżeli jest to budownictwo komunalne, nawet 80% finansowania inwestycji i to wszystko płatne z góry. Wprowadzamy oczywiście jeszcze w pakiecie społecznym dużo takich innych instrumentów jak programu Mieszkanie na Start, czyli dopłat do czynszów, czy też zmiany w zakresie ochrony praw lokatorów. Te zmiany mają pomóc tym, którzy są najubożsi, czy ludziom młodym? Ta część zarówno społeczna, jak i rynkowa adresowana jest do tych wszystkich osób, które dzisiaj czekają na mieszkania, albo też nie stać ich na wzięcie kredytu i chcieliby wynajmować mieszkanie też z opcją dojścia do własności. Pakiet mieszkaniowy to także cyfryzacja procesu budowlanego. To ma umożliwić kontakt obywatela z organem administracji architektoniczno-budowlanym czy organem nadzoru budowlanego bez konieczności wychodzenia z domu. Ta nowelizacja, która weszła w życie 19 stycznia, wychodzi naprzeciw dotychczasowym rozwiązaniom i etapowo wprowadza elektroniczne postępowanie budowlane, elektroniczne wnioski, które obywatele, inwestorzy będą mogli wysyłać w pierwszej fazie od lutego 2021 roku. Można złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też zgłoszenie rozbiórki. Natomiast do lipca planujemy wprowadzać dalsze procedury prawno-budowlane, tak abyśmy w lipcu 2021 roku byli gotowi już na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem w formie elektronicznej. Społeczna część pakietu mieszkaniowego zakłada także nowe regulacje dotyczące książeczek mieszkaniowych. Te zmiany polegają głównie na dodaniu nowych tytułów wydatkowych umożliwiających uzyskanie premii gwarancyjnej, bo to ona jest najbardziej korzystną formą likwidacji, tak zwanej likwidacji książeczki mieszkaniowej, więc tutaj wprowadziliśmy możliwość uzyskania premii w związku z wniesieniem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, montaż, modernizacja instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej i wszystkie wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a także wydatki związane z zawarciem umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Państwa i moim gościem była Anna Kornecka, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Irresistible.